якія ведалі, што пасля янавага дня ім не хаваць у сваіх нетрах янавых ліхтарыкаў, што прыйшоў іхні час і іх пасцінаюць звонкай касой.